Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De linkse wolk komt met stevige eisen richting het kabinet op het gebied van klimaat. Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid, Suzanne Kreugen van GroenLinks, die geven zo meteen tekst en uitleg in de nieuwsbv. Maar eerst, de strafeis is bekend in de zaak rond het zelfdodingspoeder. Meer daarover in het NOS Journaal met Gerrit Gluck. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen Alex S. De man wordt verdacht van hulp bij zelfdoding. Hij zou 10 mensen een zelfdodingspoeder met handleiding hebben verkocht. S was lid van de coöperatie Laatste Wil. Een organisatie die pleit voor zelfbeschikking bij zelfdoding. Experts zeggen dat het bewuste middel leidt tot een inhumane dood. Behalve S wil het OM nog 9 andere leden van de organisatie vervolgen. In Jenin op de westelijke Jordaanoever zijn veel Palestijnen een vluchtelingenkamp ontvlucht, waar het Israëlische leger sinds gisternacht een grote operatie uitvoert. Onder meer op zoek naar militanten. Journalist Ralf Dekkers in Israël. Ralf, wat is de stand van zaken? Op het moment lijkt het geweld iets geluwd in Jenin. De operatie van Israël is nog wel gaande, maar het leger stuit op steeds minder verzet. Het schat nog wel dat 300 militanten zich schuilhouden in het gebied. En de situatie wordt voornamelijk voor de bevolking steeds nijpender, omdat op veel plekken geen water of elektriciteit meer beschikbaar is. Al zijn vanochtend of afgelopen nacht, beter gezegd, wel 1000 inwoners het gebied ontvlucht. Er zouden 10 militanten zijn opgepakt door het leger. Je hebt het over 300 militanten in totaal. Proberen ze die allemaal te pakken? Nee, het doel van de operatie is vooral om de infrastructuur uit te schakelen, zodat ze de toekomst makkelijker naar binnen kunnen trekken in Jenin. Dus dan moet je denken aan het onklaarmaken van cameranetwerken of explosieven in beslag nemen en dat soort zaken. Ja, veel Palestijns verzet wordt georganiseerd vanuit Jenin. Die duizenden inwoners van dat kamp die zijn gevlucht, waar gaan die eigenlijk heen? Die gaan met name in Jenin zelf. Dat is een stad van 50.000 man. En waar de gevechten nu plaatsvinden, dat is een gebied waar ongeveer 10.000 tot 15.000 mensen wonen. Zij worden met name opgevangen door familieleden en organisaties net buiten dat kamp. Hoe wordt op deze grote Israëlische militaire operatie gereageerd? De Arabische landen zijn woedend. Amerika is bijvoorbeeld, die zegt dat Israël zich mag verdedigen. Maar met name de Verenigde Naties maken zich zorgen over de bevolking in het kamp. Vooral ook omdat ambulances niet worden toegelaten door Israël. Dus er zijn nu 10 doden en gevreesd wordt dat aantal verder zal stijgen. Ralf Dekkers in Israël, dankjewel. In hoger beroep is een man uit Etten-Leur tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn gezin en zijn moeder. Omroep Brabant-verslaggever Willem-Jan Joachims heeft de zaak op de voet gevolgd. Willem-Jan, de rechtbank veroordeelde de man eerder tot 30 jaar, nu levenslang. Waarin zit hem dat verschil? Ja, dat is eigenlijk vooral een juridisch verschil, want in eerste instantie ging het om 3 keer doodslag en 1 keer moord. En nu zegt het Hof, nee, wij zien 1 keer doodslag en 3 keer moord. Ja, en als je dat bij elkaar optelt, dan staat daar gewoon een hogere straf tegenover. En hoger dan die 30 jaar die jij eerder kreeg. Dat is alleen maar levenslang. Ja, en waarom is het in alle gevallen moord nu? In alle gevallen is het moord, omdat als je kijkt naar het pure bewijsmateriaal, dan komt het er simpelweg op neer dat de veroordeelde, want daar kun je wel van spreken, een paar uur lang de tijd heeft gehad om na te denken over wat hij zou doen met zijn kinderen. Want hij had eerst zijn vrouw vermoord en daarna heeft hij een paar uur lang rondgelopen en ook verzwegen voor zijn moeder dat hij zijn vrouw had vermoord. En hij heeft in die tijd volgens het Hof de plannen gemaakt om de kinderen te doden en uiteindelijk ook zijn moeder te doden. En kortom, ja, het is allemaal strafverzwarend en dat heeft uiteindelijk geleid tot die levenslang. Heeft de man ooit een reden gegeven waarom hij dit gedaan heeft? Nee, geen enkele reden. Hij wilde ook een paar weken geleden op zitting hier in Den Bosch geen enkele vraag beantwoorden. Hij kon ook niet die vragen beantwoorden. Dat was eigenlijk hetzelfde verhaal voor de rechtbank in Breda in 2021. Ja, het lijkt erop dat het allemaal te maken heeft met een gokverslaving waar hij heel grote problemen mee had. Hij is daardoor in financiële problemen gekomen. En uiteindelijk moest hij zijn huis gaan verlaten. En het lijkt erop dat hij zich daar zo voor schaamde, dat er misschien angstgevoelens speelden, dat hij heeft gezegd van we gaan het niet meemaken. En heeft uiteindelijk tot deze fatale daad besloten. Maar ja, daarover is het vooral speculeren, want we weten het niet, want hij heeft het simpelweg niet toegegeven. Verslaggever Willem-Jan Joachims van Omroep Brabant. Jens Stoltenberg blijft nog een jaar langer aan als secretaris-generaal van de NAVO. De herbenoeming hing al in de lucht. Vanochtend viel het definitieve besluit. De 64-jarige Stoltenberg blijft nu aan tot oktober volgend jaar. De voormalige premier van Noorwegen is al 9 jaar de hoogste man van de NAVO. Oekraïne zegt vooruitgang te boeken met zijn tegenoffensief. Vooral de afgelopen dagen zouden successen zijn geboekt. Kiev noemt verder geen details, maar zegt wel dat er nu zoveel mogelijk Russische militairen worden uitgeschakeld en materieel, commandoposten en defensieve stellingen worden vernietigd. Het aantal jongeren dat doelbewust in 1 keer veel te veel medicijnen inneemt, zoals pijnstillers, was de afgelopen 2 jaar veel hoger dan in de 5 jaar daarvoor. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum heeft daar geen verklaring voor. De jongeren willen er meestal niets over zeggen. En een Frans bedrijf wil een groot themapark bouwen in Meppel. Het park moet 60 hectare groot worden en 100.000 bezoekers per jaar trekken. De gemeente Meppel heeft er wel oren naar, vooral vanwege de werkgelegenheid. Het NOS-journaal. Op dit moment begint Tellen Griekspoor aan zijn eerste partij op Wimbledon. Op court nummer 15 speelt hij tegen de Hongaar Marton Vukcevic. Commentator Marcella Mesker. Marcella, Griekspoor is geplaatst voor dit toernooi. Betekent het ook dat hij deze partij gewoon moet winnen? Nou, gewoon zou ik maar gewoon rustig weglaten. Want die Hongaar, Marton Vukcevic, misschien ietsjes gezakt op de ranglijst. 67 op dit moment en Griekspoor is 31. Maar die Vukcevic, 31 jaar, zeer ervaren. Kwartfinalist geweest op Wimbledon. Heeft ook de halve finale in Stuttgart op het gras gehaald. Is in goede doen. Maar ja, dat is Tellen Griekspoor ook. Rosmalen gewonnen. Kwartfinale in Halle. Hij bulkt van het zelfvertrouwen. En ja, hoe die praat met een grote glimlach over het toernooi van Wimbledon. En over het feit dat hij als geplaatste speler ook in de grote geplaatste kleedkamer mag zijn. Hè? De locker room power noem je dat. Met alle grote jongens. En daar loop je dan tussen. En dan krijg je je kopje thee aangereikt van de locker room attendant, zoals dat heet. Ja, het is schitterend daar. Het is genieten voor Tellen Griekspoor. En ja, als hij zijn vorm van de afgelopen weken kan meenemen, ja, dan is hij licht favoriet. Maar makkelijk zal het zeker niet worden. Trouwens, één van de 3 Nederlanders natuurlijk die in actie komt. Want later vandaag Botik van de Zandschulp en ook Gijs Brouwer. Het is ook een volle dag op Wimbledon. Want Roger Federer wordt straks nog op het Center Court geëerd. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En ook de nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, komt in actie. Maar voor ons natuurlijk, wij kijken uit naar die 3 Nederlanders die vandaag in actie komen. Griekspoor en Marton Vukcevic zijn nu aan het inslaan op baan 15. En ik ga het allemaal voor jullie volgen. Ja, later vandaag allemaal op Radio 1. En dan wat zou dit nou zijn? Ja, dat kan maar 1 ding betekenen. De Tour de France. Het peloton vertrekt zo vanuit Dax voor de 4e etappe. Finish ligt 181 kilometer verderop in Nogaro. Verslaggever Steven Dalebout is in Dax. Een nieuwe dag die de sprinters, ja, omcirkeld hebben in de agenda, hè? Als je mij kunt verstaan. Zeker. Na gisteren, misschien nog wel meer dan gisteren, toen er in het begin in het Baarland nogal flink wat klimmen zaten. Vandaag is nog weer een stukje vlakker. Dus als vandaag geen massasprint wordt, dan werkt het ook niet meer. En de sprinters zelf zijn er zeker op gefocust. Ja, ons vizier gaat dan nogal snel naar Jasper Philipsen, hè, de winnaar van gisteren, de Belg. Maar ook Dylan Groenewegen en Fabio Jacobs zijn natuurlijk mensen die we vandaag in de gaten gaan houden. En Mark Cavendish, dat blijft de terugkomende kwestie in deze Tour de France. Want Mark Cavendish die kan deze Tour als eerste renner ooit 35 zegens gaan halen. 35 etappe-overwinningen en komt dan bovenaan het lijstje van meeste etappe-zegens in de Tour de France. Dat zou vandaag dus kunnen gaan gebeuren. Gisteren werd hij trouwens 6e, dus hij was al redelijk in de buurt. Maar moet nog, nog iets extra brengen om daartoe te komen. Bij de start trouwens een andere legende uit het wielrennen. André Darrigade komt hier uit Dax. En die werd zojuist op het podium gezet. En toch bewonderd door de vele mensen die daar kwamen kijken. 22 etappes won hij in totaal in de Tour. Hij was ook een sprinter. Dat deed hij in de jaren 50 en 60. Kun je nagaan. Die man is 94 en hij zag er nog steeds uit als een boomsterke kerel. Echt bewonderenswaardig. Hij komt uit Dax en zal vandaag die etappe ook gaan volgen. Ja, en wat voor aankomst krijgen we vandaag, ook als je het vergelijkt met gisteren? Het wordt een totaal andere aankomst. Gisteren was er nogal discussie, hè, over die slingerende aankomst, de veiligheid. Het was eigenlijk onveilig, vonden veel renners. Fabio Jacobsen zei dat ook vooral na afloop. Nou ja, vandaag, je zei het al, de finish is op het circuit van Nogaro. En dat is dus een autocircuit of een motorcircuit. En als je daar die renners overheen ziet gaan, dan het ziet er altijd een beetje koddig uit. Want normaal heb je daar grote machines die daar over zo'n circuit gaan. Heel brede wegen. En nu zijn het bandjes van nou ja, wat zal het zijn, 30 mm. Dus dat is even ander werk dan de mensen op het circuit gewend zijn. Maar voor de renners is het wel lekker, denk ik. Het zal een stuk veiliger zijn daardoor. De laatste 800 meter bij de finish gaat kaarsrecht rechtdoor. Ze finishen op het rechte eind op dat circuit. En dan is de vraag natuurlijk ook nog, die Jasper Philips, ik haal hem al even aan. Ja, die kreeg gisteren een koninklijke lead-out. Dus werd koninklijk naar voren gebracht in die laatste honderden meter door Mathieu van der Poel. Ja, en dan ben ik heel erg benieuwd of hij dat vandaag weer gaat doen. Want dan maakt hij gewoon een heel erg grote kans. De etappe begint om 10:50 en Radio Tour de France om 2:00. Ja, en allemaal ook op deze zender. Dan nog het weer, zon en stapelwolken. Er kan wat regen vallen, of misschien soms veel regen. Het waait stevig uit het zuidwesten, het wordt 19 tot 23 graden. Vannacht opnieuw veel regen en wind aan de kust, hard tot mogelijk stormachtig. Verder kans op windstoten, morgenmiddag geregeld zon, dan 19 tot 22 graden. En er is een verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Patrick. De file op de A15 gaat oplossen van Gorinchem naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel nog 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar lag een oliespoor, maar het is opgeruimd. De weg is weer vrij. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een auto met caravan. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. COSUN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijheming.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Het was nog even spannend, maar hij is heel huids teruggekeerd van zijn commerciële zomerbaantje. Marcel van Roosmalen. Hij maakt zich voor 12:30 weer ouderwets druk hier bij de nieuwsbv. Maar eerst naar de Hofstad. OO Den Haag. Ruim 34 miljard euro trekt het kabinet de komende jaren uit voor het bestrijden van de klimaatcrisis. Maar eerst moet de Tweede Kamer nog wel akkoord gaan met die grote pot met geld. Vandaag is daarover een debat en wat GroenLinks en Partij van de Arbeid betreft gaat er nog een hoop aan veranderen. In de studio in Den Haag zitten daarom Suzanne Kreuger van GroenLinks en Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid. Het klimaatduo van beide partijen in de Tweede Kamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanmiddag is er dus een debat, maar jullie hebben nu al bekendgemaakt dat het fonds wat jullie betreft groener en rechtvaardiger moet. Waarom, mevrouw Kreuger? Nou, we maken ons eigenlijk zorgen dat er een grote pot geld wordt uitgetrokken. Dat is denk ik belangrijk. Klimaatverandering vraagt echt een verbouwing van onze samenleving, verbouwing van onze economie. Maar we maken ons grote zorgen dat dat geld niet eerlijk genoeg en niet groen genoeg wordt ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld over hoeveel geld gaat er naar burgers, naar huishoudens en hoeveel gaat er naar bedrijven. En als er geld naar bedrijven gaat, welke harde voorwaarden stel je daar dan aan? En wat ons betreft moet je echt zorgen dat bedrijven gewoon een klimaatplan hebben. Dus een plan over hoe ze passen binnen een klimaatneutrale economie. En moet je ook vastleggen dat als ze daar niet aan voldoen, dat dan geld teruggehaald kan worden. En dat als er winsten gemaakt worden, dat je daar dan ook als samenleving niet mee kan delen. Duidelijk. Maar meneer Thijssen, vandaag is het debat. Maar er was al eerder een schriftelijke ronde waarin de wet voor al dat geld is behandeld. Al reeds behandeld is. En wat lees ik daar? De leden van de GroenLinks en Partij van de Arbeidsfractie zijn zeer verheugd met de komst van een substantieel fonds om zo de benodigde investeringen in de klimaattransitie zo goed als mogelijk te kunnen reserveren voor de lange termijn. Ja, de vlag ging bijna net niet uit. En nu opeens is het allemaal niet goed? Nou ja, we hebben vanaf het begin dat dit kabinet is begonnen gezegd, dit is echt wel een hele scherpe klimaatdoelstelling die ze hebben afgekondigd. En we vinden het ook echt leiderschap van het kabinet dat ze 35 miljard euro vrijmaken om die hoognodige transitie nou eens voor elkaar te krijgen. En daarnaast hebben we meteen gezegd, we moeten nu wel echt die doelen halen. Dat is wat collega Kreugen net ook zei. En we moeten ervoor zorgen dat iedereen dit mee kan maken. En daar heeft de minister ook die zegt er ook hele stoere taal over. Dat iedereen mee moet kunnen komen in deze transitie. Dat iedereen bijvoorbeeld zijn of haar huis moet kunnen isoleren. Maar als we dan kijken hoe de miljarden worden verdeeld, dan zeggen wij, ja, maar dan moet je echt meer boter bij de vis doen. Dan moet er meer geld naar mensen, minder naar bedrijven. Dan richt je dit fonds op een goede manier in. Nou ja, en dan zouden we voor kunnen stemmen. Dus u zegt het moet rechtvaardigen. Maar meneer Thijssen, het doel van 55% CO2-reductie in 2050 lijkt hiermee te worden gehaald. Precies zoals in het verkiezingsprogramma van jullie staan. En toch zegt u ook, het moet ook groener worden. Wat bedoelt u dan? Nou, wat PBL nu heeft gezegd is dat ze zeggen, nou, met dit geld kun je heel veel goede dingen doen. PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Sorry, Planbureau voor de Leefomgeving, dat is onze nationale rekenmeester. Die zegt, dit geld, daar kun je natuurlijk heel veel goede dingen mee doen. En ze hebben daarbij ook nog heel veel zorgen geuit. En eigenlijk weten we pas in september, dan komt de echte doorrekening van alle klimaatplannen. Dan weten we of deze doelen echt gehaald gaan worden. En GroenLinks en Partij van de Arbeid die zeggen vandaag, nou, we gaan het zien dit najaar of we die doelen gaan halen. Maar wat wij nu aangeven dat we nu willen regelen in dit fonds is, 1. Iedereen moet het mee kunnen maken. Er moet meer geld naar mensen en wat minder naar bedrijven wat ons betreft. En 2. Is wat collega Kreugen net zei. Als bedrijven geld krijgen van de belastingbetaler, dan moeten er hele strenge voorwaarden aan zitten dat het ook echt goed besteed wordt. Ja, bedrijven moeten aantonen dat ze ook echt vergroenen. Maar daarnaast wilt u ook een soort van groene winst. Als bedrijven subsidie delen, dat er een soort van aandelen zijn. En dat we dan als gemeenschap winst krijgen uit die groene aandelen. Mevrouw Kreugen, hoe zit dat laatste precies in elkaar? Nou, eigenlijk kan je natuurlijk op een heleboel manieren bedrijven ondersteunen. Er zijn allerlei vormen voor. Je hebt iets dat heet met een moeilijk woord contracts for difference. Je kan een lening geven, je kan een revolverend fonds geven. Je kan op allerlei manieren eigenlijk bedrijven steunen. En ons punt is eigenlijk dat gewoon een subsidie waarbij je geld geeft en er nooit meer wat van terugziet, dat echt je laatste optie zou moeten zijn. En dat je echt moet zorgen dat als wij nu veel geld gaan investeren in bedrijven, in onze economie van de toekomst, dat je dan zorgt dat als je bedrijven daarmee winst te maken, dat je daar ook weer een stuk van terug kan krijgen. Ja, en als u dan deze plannen even leest, en ik lees ze ook goed, maar stel voor, ik ben een bedrijf, zal het bedrijven ook niet kunnen afschrikken om te gaan vergroenen? Ja, maar kijk, je moet voor je zien, er is een hele strenge klimaatwet. Er komen klimaatplannen vanuit Europa. Er worden eisen gesteld aan bedrijven. En we gaan nu eigenlijk met heel veel publiek geld bedrijven financieren voor de dingen die ze heel lang eigenlijk hebben nagelaten, investeringen die ze niet hebben gedaan. Als je dat dan doet, dan vind ik dat je daar ook als samenleving gewoon bepaalde randvoorwaarden aan kan stellen. En dat is wat we vandaag in het fonds willen regelen. Oké, en meneer Thijssen, als deze drie dingen niet geregeld worden, gaat u dan tegen deze wet stemmen? Nou ja, dat hangen we natuurlijk altijd af van het debat. We gaan het debat aan op een open manier. Nou, dit is gewoon een vraag. Jullie zeggen drie dingen en ik zeg, als ze daar nou niet naar luisteren, wat gebeurt er dan? Nou, als er helemaal niks verandert, dan stemmen we tegen. Maar de intentie waarmee we dit debat aangaan is dat we voor dit fonds zijn. Dat we voor goed en eerlijk klimaatbeleid zijn. Dus we gaan de minister op alle mogelijke manieren proberen te verleiden om toch vooral naar onze hele verstandige voorstellen te luisteren. En laten we hopen dat we dan voortgang hebben in dit debat. Dat wordt onze insteek. En mevrouw Kreuger, als u nee zegt, is het kabinet aangewezen op samenwerking met BBB. Vooral ook in de Eerste Kamer. Wordt het dan rechtvaardiger? Wordt het dan groener volgens u? Ja, kijk, er zijn een heleboel dingen die dit kabinet kan doen voor ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. En ik vind het ook onze rol in de Kamer om ze daarop gewoon te blijven aanjagen. En ook echt gewoon te zeggen van oké, 35 miljard publiek geld. Laten we dan zorgen dat dat echt op een verstandige manier besteed wordt. Daar ligt ook best wel echt een heel stevig advies vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving daarover. Dus dit zijn wat mij betreft plannen die dit kabinet helpt om het beleid beter te maken. En nou ja, daar gaan we vandaag een stevig debat over hebben. Meneer Thijssen, jullie stemden al tegen het stikstoffonds in de Tweede Kamer. Moet ook nog door de Eerste Kamer. Jullie eisten ook meer maatregelen voor de koopkracht van volgend jaar. Nu willen jullie het klimaatfonds grondig aanpassen. Is het nou alle drie of niet? Nou ja, dat gaan we natuurlijk afwegen per debat en per fonds. Kijk, het stikstoffonds, het kabinet is het überhaupt zelf niet eens welk doel ze nou eigenlijk najagen met het fonds. Dus ja, dat je dan naar de Kamer gaat en zegt, wilt u toch maar vast tekenen voor het fonds? Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, nu weet het kabinet heel duidelijk welk doel ze willen halen met dit fonds. Namelijk het reduceren van stikstoffen, van CO2-vervuiling. Dat vinden onze partijen een heel erg goed idee. En we hebben daar wel van gezegd van, nou, als je dat nou op een wat eerlijkere manier doet, dat leggen we heel concreet uit hoe wij dat voor ons zien. En als je nou zorgt dat als bedrijven geld gaan verdienen, dat we daar als samenleving ook nog wat van terugzien, ook een hele redelijke eis lijkt me, ja, dan willen we echt wel voor dit fonds stemmen. Maar ja, dat wij nog hier wat van vinden, dat is volgens mij heel erg logisch. Zeker, hè? GroenLinks is de klimaatpartij van Nederland. Ja, die hebben echt hele verstandige voorstellen over hoe we zo'n fonds zo goed mogelijk kunnen uitgeven. Nou, we gaan het vandaag allemaal meemaken in het debat. Ik dank u hartelijk, Suzanne Kreuger van GroenLinks en ook Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid. De heren in Den Haag, ik loop al tijdelijk wat vragen die ik eindelijk vandaag dan maar eens stel. Het zijn er gauw een stuk of 10 waar ik graag antwoord op zou zien. Ik weet het echt niet, maar misschien weet u het wel. Bijvoorbeeld klopt het dat er zoveel wordt gekonkeld in Den Haag en wordt gefoezeld en gelogen en gedraaid. En dat de zwakken en de armen en de ouderen vandaag stelselmatig en doorlopend wordt genaaid. Zit ik ernaast als ik vermoed dat Haagse kringen niet van de rotzooi om zich heen zijn te doordringen? En is het waar wat ik zo vaak hoor suggereren, dat het een uitgekookte kliek is waar de vriendjespolitiek is uitgevonden door de hooggeplaatste heren? Brax, Oepa, Glan, Simons, Oepa, de paspoortaffaire, Oepa, de grens gaat weer open, Oepa. Kunt u me zeggen waar die letter C voor staat bij het CDA? Is dat voor cynisch, carrière of contant? En is die D van VVD dezelfde D van CDA? De D van doorgestoken kaart of dilettant? En verder hebt u zelf geen ouders meer van 65 plus die bijna niks meer met hun centen kunnen doen. Geen telefoon, geen bosje bloemen en geen geld meer voor de bus en krijgt u later zelf een prettiger pensioen. Zit ik ernaast als ik vermoed dat Haagse kringen vooral geïnteresseerd zijn in de zilverlenen. Als ik het mis heb, wilt u mij dan excuseren? Dan ben ik zeer gerustgesteld, maar als het omgekeerde geldt, dan zou ik zeggen, heren, krijgt u dan de kleren? Haagse kringen, hoe Haagse kringen, hoe Haagse kringen, hoe Haagse kringen, hoe Haagse kringen, hoe Haagse kringen, hoe Haagse kringen, hoe Haagse kringen, hoe Haagse kringen, hoe Haagse kringen. klong. Vergeet hem nooit, met Haagse kringen. En Marcella, wat leuk jou even te spreken, want jij volgt natuurlijk Talon Griekspoor op Wimbledon. Ja, dat klopt helemaal. En ja, het is droog, dat is goed nieuws. Baan 15, daar kijk ik naar. Talon Griekspoor tegen de Hongaar Marton Fuksovics. Maar het wat mindere nieuws is dat hij al een break achter staat. 3-1 is het voor de nummer 67 van de wereld, Marton Fuksovics. Ervaren jongen, 31. Hij wordt ook wel marathonman genoemd. Het is echt een enorme atleet, een sterke gast. Dus dit is nog niet 1-2-3 gewonnen. En weet je, Talon Griekspoor natuurlijk zo goed in vorm. Rosmalen gewonnen, kwartfinale hallen, topspelers uitgeschakeld. Die komt natuurlijk toch met een bepaald verwachtingspatroon naar Wimbledon. Wij verwachten ook van hem dat hij het eigenlijk best wel goed gaat doen. En dan is dit een lastige eerste ronde. En ja, toch een beetje zenuwen in die openingsservice game van Griekspoor. Verliest meteen zijn service. Ja, en loopt nu achter de feiten aan. Verwacht nog wel dat hij het goed gaat maken. Het is een best of five, dat weet je. En ja, als ik zo kijk, nu weer een schitterende winner van hem. Petje achterstevoren op zijn hoofd, borst vooruit. Witte kleding, zoals dat hoort op Wimbledon. Zwarte enkelbrace. Die enkel is natuurlijk dit jaar wel een probleempje geweest. Is nu weer helemaal in orde. Maar Talon Griekspoor, ja, werk aan de winkel. Hij moet die breekachterstand goed zien te maken in deze eerste set. Om ook zijn geplaatste status, hè, want hij is nummer 31 van de wereld. Hij is hier geplaatst op Wimbledon. Zit in de grote kleedkamer bij de grote mannen. En ja, hij heeft dus nog wat goed te maken. Hij staat 3-1 achter in de eerste set tegen die Hongaar Marton Fuksovics. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker. Terug van weg geweest, niemand minder dan Marcel van Roosmalen. Annemarie Jorritsma is het kwaad. Een uit de klei getrokken VVD-monster. Een liegbeest zonder actief geheugen. Dat zijn de ergste. Die hebben zelf vaak heel veel op hun kerfstok, zonder dat ze daar zelf last van hebben. Het was gisteren natuurlijk niet het Nuremberg-proces, maar haar gedrag vertoonde opvallend veel overeenkomsten met de verdachte van toen. De hoorzitting over de kabinetsformatie leek op een openbare sessie geheugentraining. Annemarie had inmiddels zoveel gelogen, ook tegen zichzelf, dat ze de leugen als waarheid was gaan zien. Bij binnenkomst was al meteen te zien dat ze dat nooit zou gaan toegeven. En eerlijk is eerlijk, nou is Pieter Omtzigt ook niet leuk om je ongelijk aan toe te geven. Niemand die zo goed gekrenkt kan zijn als Pieter Omtzigt. Hij hoeft maar een heel klein beetje te voelen dat hij niet serieus genomen wordt en de onderste steen moet en zal boven. Een fout of leugen tegen hem is een leugen tegen de mensheid. En dan past er maar één straf: openbare executie. Het liefst legt hij zelf aan. Als hij zich dan overhoop met een eigen partij verkiesbaar stelt en hij wordt minister-president, dan zullen we daar allemaal onder gaan lijden. Dan worden de tribunalen waar ze bij Forum zo van houden alsnog werkelijkheid. Dan zal iedereen die de afgelopen decennia verantwoordelijkheid heeft gedragen bloeden. Hij is de vlees geworden gerechtigheid, moreel zo zuiver dat het eigenlijk niet past om hem nog tegen te spreken. Eén voordeel: Annemarie Jorritsma zal haar straf dan niet ontlopen. Ze zal haar commissariaten kwijtraken. Haar dubbele huis wordt verbeurd. Ze gaat voor jaren achter slot en grendel. En hij zal haar daar iedere dag bezoeken om haar op haar fouten te blijven wijzen. Net zolang tot ze knakt. En waarschijnlijk daarna ook nog wel, want Pieter Omtzigt heeft veel van een kind dat met een stokje een slak langzaam doopmartelt. Terug naar de werkelijkheid. Wat moeten we met ons Annemarie? Haar bespotten of opiniestukken tegen haar schrijven heeft geen zin. Het glijdt van haar af als water van een varken. Strijden tegen Annemarie Jorritsma is als zwemmen in olie. Je kunt de vis wel vastpakken, maar hij spartelt uiteindelijk toch uit je handen. Argumenten heeft ze niet. Ze doet alles af met woorden als flauwekul, vrouwonvriendelijk en de one-liner: ik heb wel wat beters te doen. Oh ja, wat dan? Wandelen in Zuid-Afrika, een goede doelenstichting leegzuigen, vergiftigde pap maken voor puppies in het asiel. In Annemarie Jorritsma is al het rot uit de VVD zichtbaar. Ze is de larf in de knie van Freek Vonk, een gecastreerde hond die toch overal kinderen verwekt. De achtbaan waarvan ondanks alle veiligheidsvoorschriften het achterste karretje van de baan raakt. Ze is een stuk lasagne met te veel bechamelsaus. Je eet 3 happen en je zit vol en moet kotsen. We kunnen er ondertussen wel vanuit gaan dat alles wat uit haar mond komt niet klopt. Haar hersens zijn verklonterd. Ze praat prut. Ieder bedrijf waarvan zij commissaris is, is fout of heeft iets te verbergen. Ze is een levende fout, een uitroepteken dat zonder gêne aanschuift, zich niet bewust van het eigen kwaad, de theedoek die niet wordt gebruikt om mee af te drogen, maar om vocht uit yoghurt te slaan. Laten we hopen dat dit het begin is van een klopjacht op al haar onwaarheden, dat ze nog maar heel lang terecht mag staan. Liefst met Pieter Omtzigt in één ruimte. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Dag 4 van de Tour de France. En zometeen weer voorpret op wat komen gaat in de proloog. Met onder andere bewegingswetenschapper Jim van den Berg. En misschien kan hij uitleggen wat dat toch is als een wieler de benen niet heeft. Want ik zie ze toch echt gewoon op die pedalen trappen. Groenewegen 6e, die had de benen niet. Mag ik je benen even lenen? Ik zat waar ik moest zitten, maar ik had de benen niet en dan is het simpel vooral natuurlijk. Mag ik je benen even lenen? Ze zijn zo goed tot aan de tenen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Gert Kluk. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen Alex S. De man wordt verdacht van hulp bij de zelfdoding van 10 mensen... Hij had zijn zelfdodingsmiddel verkocht, inclusief handleiding. S was lid van de coöperatie Laatste Wiel, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking bij zelfdoding. Een nieuwe wet moet regelen dat kinderen die wees worden in de sociale huurwoning kunnen blijven waar ze met hun ouders woonden. Woningcoöperaties kunnen het contract van overleden huurders nu al verlengen, maar ze zijn dat niet verplicht. Daardoor kwam het voor dat coöperaties kinderen van overleden huurders op straat zetten. De 64-jarige Jens Stoltenberg blijft een jaar langer aan als secretaris-generaal van de NAVO. De herbenoeming hing al in de lucht. Vanochtend viel het definitieve besluit. De lidstaten willen een ervaren man aan het roer vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Er is natuurlijk ook nog verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, gelukkig niet zo veel op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar zijn wel problemen. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar is een auto met kerven geschaard. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Patrick Lodiers. De proloog. De vierde dag van de Ronde van Frankrijk. Straks na 2 natuurlijk Radio Tour de France. En nu al in de Nieuwsbv het dagelijkse voorspel. De proloog, waarin ik elke dag met een bijzondere gast mag praten over de wereld van het fietsen en zijn randgebieden. En vandaag is mijn gast bewegingswetenschapper Jim van den Berg. De proloog. Jim, welkom. Nu maak jij samen met Laurens ten Dam en Stefan Bolt de podcast Beter Worden. Beter Worden, slaat dat op de podcast zelf? Als in dat die steeds beter wordt? Nee hoor, die slaat op de wielrenner eigenlijk. Die moet er beter van worden. En hoe moeten we de wielrenner beter worden? Ja, door goed te luisteren naar die podcast natuurlijk. Nee, maar we geven tips en adviezen over hoe je beter wordt op de fiets. En wat voor tips en adviezen kunnen het dan zo zijn? Goed eten op de fiets bijvoorbeeld. Een van de belangrijke punten eigenlijk van de afgelopen 10 jaar in het wielrennen, denk ik. Maar ook aerodynamica, dus betere fietspositie. Pacing hebben we laatst bijvoorbeeld eentje over opgenomen. Dus dat je hoe je het goede tempo kiest. Dat je het ook 200 kilometer volhoudt in de Alpen. Dat soort tips. En is het voor de prof of is het voor de recreant? Nee, het is eigenlijk wel echt voor de recreant bedoeld. Maar ik weet toevallig dat er ook heel veel profs luisteren. Oh ja, dus wie dan? Laat ik ze niet allemaal noemen. Maar ik krijg nog wel eens reacties. Van wie hebben jullie laatst? Noem eens eentje. Nou, toevallig iemand die ik train bijvoorbeeld. Pascal Eekhoorn. Ja. Die begon laatst over iets wat ik in die podcast had gezegd. Ja, nou hebben we al 3 dagen Tour de France achter de rug. Ik zit dan ook, volgens mij, kijk, je hebt een ander oog. Wat valt jou dan op als je kijkt naar de renners die nu weer met de Tour bezig zijn? Nou, ik kijk wel in de eerste plaats echt wel als liefhebber, hoor. Dus ik denk dat oog niet heel veel verschilt. We hebben je uitgenodigd als bewegingswetenschapper. Ja, okay, dus okay, liefhebbers hebben er genoeg van. Maar ben je... Nee, ja, wat valt op? Gisteren een hele hectische sprint. Ik hoop vandaag vooral een hele faire sprint. Ja, dat snap ik. Maar als je als bewegingswetenschapper of als maker van deze podcast, waarin je allemaal tips geeft, kijk je met een ander oog? Zie jij dingen die ik niet zie? Nou, kijk, wat je bijvoorbeeld ziet afgelopen zondag, hè, die Jeske Bell, dan zie je al op het oog dat ze echt omhoog vliegen ongeveer. Dat je denkt van nou, dit, hoe hard gaan ze wel niet? Alleen je ziet niet echt meteen per se hoe hard ze gaan. Dus dan ga je wel na afloop meteen proberen, bijvoorbeeld op Strava, dat segmentje erbij te pakken en dan te kijken of ik kan zien hoe hard ze gaan. Even de wattages checken. Precies. En valt je dan iets op? Nou ja, ik zag bij Victor Lefay dat hij 6,3 watt per kilo reed. Dat was uiteindelijk iets minder winnaar. Dan een kwartier. Dus, ja, precies. En hij had ook zijn vermogensdata openbaar. Dat heeft niet iedereen. Dus dat is dan heel prettig. En dat is wel verschrikkelijk hard. Maar wat vooral ook opviel is in die etappe is dat het was niet 180 kilometer kruiddroog houden dan 15 minuten heel hard omhoog fietsen. Het was echt de hele etappe werd er echt hard gereden. Dus ook op de andere beklimmingen waren het al behoorlijke vermogens. Ja, nou wij letten natuurlijk ook vooral op de Nederlanders. Mathieu van der Poel, die hebben we nog niet gezien als kanshebber voor een etappe. Maar natuurlijk wel een fantastische sprint aangestrokken gisteren. Is dat iets dat je denkt bij jezelf, Mathieu doet iets fout, die laat dingen lopen. Of is het parcours toch nog niet helemaal geschikt voor hem? Nee, dat vooral het laatste. Dus zaterdag was al een soort van op de grens, kan hij dat wel net niet aan. Nou, toen merkte hij zelf dat hij ook de benen niet had. Ja. En hij wist eigenlijk, zondag was die Jezus Kibel, die was 15 minuten. Ja, dat is niet zijn cup of tea. Het was eigenlijk vooral heel bijzonder dat Wout van Aert daar nog bij zat. Want? Nou, dat is de zwaarste renner die in die groep favorieten overblijft. By far. Dat hij zo'n klim overleeft, is heel bijzonder. Ja, en ik vind Van Aert echt een alleskunner. Ja, dat ja. Dus zou jij hem nog beter kunnen maken? Beter dan wat Wout van Aert nu is, lijkt me sowieso al onmogelijk. Ja, maar dus. We weten natuurlijk dat Wout van Aert nu het einde niet gaat halen omdat hij vader wordt. Ook mooi, toch? Ja. Ben je ook een alleskunner? Ja. Maar wat je natuurlijk wil, zou Wout van Aert misschien een keer, doordat hij naar jouw podcast gaan luisteren, ook echt een keer een aanval kan doen op de gele trui? Ja, dat moet ik ja zeggen. Naar Parijs. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, ja, Wout van Aert kan nu al alles, ja? Behalve de Tour de France winnen. En ik denk dat hem... Ja, dat wanneer hij dat zo houdt, dat hij een meer dan geweldige carrière heeft. Ja. Het heeft, ik bedoel, kijk, Wout van Aert wordt nooit het postuur van een Vingegaard of een Pogacar, natuurlijk. Dus zijn postuur is gewoon niet toereikend? Nee, natuurlijk niet. Nee, ja. Nee, hij is bijna 20 kilo zwaarder. Ja. Ja. En daar is niks aan te doen, niks aan te veranderen. Je kan niet zeggen, ga anders eten, val 20 kilo af en nou, hij kan de zou berg misschien iets kunnen afvallen en dan ook een spiermassa verliezen. Maar dan heeft hij ook niet meer bijvoorbeeld die mogelijkheden om in de sprint uit te halen. Want hij doet niet alleen mee in zo'n groepje na de Jezus Kibel, maar hij doet ook gisteren mee in de massasprint. Hij doet overal aan mee. Ja, precies. Dat is ook zo mooi aan hem. En Mathieu van der Poel, ik ben ook groot fan van hem. Ook een alleskunner. Ja. Want die kan ook heel goed veldrijden. Die kan ook goed op de mountainbike. Ja. Maar zou die met aanpassingen nog een sterkere klassementsrenner kunnen worden? Nou, niet per se een sterke klassementsrenner. Kijk, wat wel kan, en eigenlijk heeft Tom Dumoulin heeft die ontwikkeling doorgemaakt. Tom Dumoulin was aan het begin van zijn carrière was hij veel zwaarder. En hij kon al wel goed tijd rijden. En langzamerhand is hij eigenlijk klassementsrenner geworden. En is hij vooral ongeveer wel 5-6 kilo lichter geworden. Als Wout van Aert of als Mathieu van der Poel zo'n ontwikkeling doorgaat, heb je wel kans dat alles waar hij nu heel goed in is, dat hij dat natuurlijk verliest. En de vraag is dan wel of hij wel zo'n goede klimmer is, dat hij dan ook een klassement zou kunnen winnen. Ja, maar Tom Dumoulin is dus echt beter geworden, zeg maar. Ja, en dat heeft er ook wel mee te maken dat hij aan het begin van zijn carrière al wel die keuze heeft gemaakt. Of eigenlijk op die weg is terechtgekomen. En dat geldt voor deze twee jongens natuurlijk niet. Ja. Die zitten op een heel ander carrièrepad. Dat klopt. En uiteindelijk, Tom Dumoulin haakte ook af omdat hij het gewoon niet leuk meer vond, toch? Klopt, ja. Dus je moet ook, je kan wel alles met bewegingsleer doen, maar je moet psychisch ook Nee, natuurlijk. Zijn. En daar heeft ook wel echt, hand in hand gaat dat ook wel samen. En het zal niet de enige reden zijn dat hij natuurlijk wel enorm ook constant op zijn gewicht heeft moeten letten om die klassementsrenner te zijn. Nou, over de psyche van de mens gaan we zo meteen ook zeker nog praten. Maar gelukkig mogen we ook af en toe naar Wimbledon. Marcella, Tom Griekspoor stond nog achter. Hoe is het nu met hem? Nou, hij staat nog steeds achter en zelfs meer achter. Van 3-1 is het nu 5-2 voor Vukcevic. Die heeft zelfs een dubbele break te pakken. Ja, en dan vraag je af, wat is er aan de hand? Ja, niet scherp begonnen, dan achter de feiten aanlopen. Ik denk dat hij toch een tikje de verwachtingen voelt. En daardoor wat mat is begonnen. Hij heeft nu wel zijn eerste breakpoint gekregen. En zojuist breekt hij de service van Vukcevic. 5-3 is het geworden. Maar ja, hij staat nog steeds één breek achter. Kijkt nu ook naar boven. Het is heel erg donker boven Wimbledon. Wordt ook wat regen verwacht. Zou misschien niet zo slecht uitkomen voor Tellen Griekspoor, die zeker niet scherp begonnen is. Je ziet ook wat teleurstelling in zijn lichaamshouding. Het leek er zelfs even op dat hij met zijn hoofd al dacht van, nou, laat deze set maar zitten. Tweede set, dan begin ik opnieuw. Maar wie weet heeft hij nog een kansje. Hier een mooie backhand smash, backhand hoge volley. En Griekspoor wint het eerste punt van zijn service game. Maar staat dus nog wel 5-3 achter in de eerste set tegen die goede Hongaar Marton Fuksovic. De proloog. Ja, en onze proloogast mag ook altijd een mooie plaat meenemen. Liefst een beetje gericht op wielrennen. Wat heb jij meegenomen, Jim? Ja, ik heb J.W. Roy meegenomen. Hoe kan het ook anders? Nee, ja, dat is de titelsong van onze podcast. Ride or Ride Along. En ja, dat is natuurlijk... Ik kon niet achterblijven. Ja, het is ook een schitterende plaat. Ja, toch? J.W. Roy. Daydreamer, tell me about your dreams and thoughts that keep you awake. We came this far, girl, freely rode this far. Nothing's lost and nothing stays the same. Crossroads, baby, did it ever cross your mind? Here we are, here we are, here we are. J.W. Roy, prachtig nummer. Ook een grote wielerliefhebber, hoor, die J.W. Roy. Dus schrijven kan hij. Gio Lippens in de proloog. Gio, je hebt een eigen jingle, hè, zoals je hoort. Nou, ik hoor het, Patrick. Wat een eer. Ja, heb je dat al vaker gehad? Nee, ja, niet zo vaak volgens mij. Dat hoorde ik eigenlijk helemaal niet. We hebben de jingle van de Radio Tour de France, hè, normaal gesproken. Dat zegt genoeg. Ja, maar jij mag op dit soort dagen niet ontbreken. Dus af en toe mag jij best je eigen jingle hebben. Maar en daarbij zit je ook vol met prachtige verhalen. Deze keer ook weer, want we komen langs een château. We komen wel vaker langs een château. Maar nu heb jij een château met een zeer speciaal verhaal. Hè? Ja, deze staat niet in het kastelenboek van Herbert Dijkstra. Het is een château net iets boven Po, in de richting van Bordeaux, in de Gère. Dat is die streek waar ze straks gaan finishen. Waar ze in Nogaro op dat autocircuit gaan finishen. Vlak in de buurt dus van dat châteautje. Dat Château de Progen, zo heet dat. Het is de streek, nou ja, dat weet je misschien, foie gras, geconfijte eendenpoten, Armagnac, noem het allemaal Armagnac, ja, daar sla ik ja, op aan. Ja, zeker, daar sla jij wel op aan. Ik trouwens ook wel. En wij kwamen daar in de oude vorm nog van Radio Tour de France, toen we daar ter plekke ook nog een avondetappe maakten. Jawel, wij waren voor tv met radio al bezig met de avondetappe. En ik mocht toen ook interviewen, ik mocht dat ook presenteren. En in dat château, hè, Richard en Christine, die bestierden dat, waren geweldige mensen. En er zaten met iets van 6 mensen van de NOS. Meer konden daar gewoon niet in. En ik had daar een interview met Henny Kuiper, een jaar na de val van Fabio Castagnetti. Dus na de dood van die Italiaanse renner, hè, die in de afdaling van de Portedas per verongelukte. En het was een heel gedragen verhaal van Henny Kuiper. Je weet, hij is niet heel breedsprakig. Maar toch was het, op zijn manier was het heel emotioneel. Het ging heel diep. En hij was net eigenlijk, had hij beschreven van hoe hij dat ervaren had als ploegleider van Fabio Castagnetti. Hoe dat allemaal ging op die dag. En je gelooft het of niet, we zaten buiten onder de veranda. Onweer dreigde eraan te komen. En ineens een bliksemflits, een donderklap. En de verbinding met Hilversum viel weg. Dus de satellietverbinding. En die viel niet in één klap weg, maar die veedde echt gewoon uit. Ik kon dat horen in mijn koptelefoon. Ja, het was net alsof ze daarvoor boven dat er iemand aan de knoppen gedraaid had en had besloten van, dit verhaal, hier stoppen we de uitzending maar mee. En dat was zo'n kippenvel moment in de Tour. Dat is eigenlijk misschien wel het meest bijzondere moment wat ik ooit heb meegemaakt in al die jaren Tour de France op locatie. Schitterend. Ja, en kippenvel dus. Ja, ik bedoel, en zeker ook met Henny Kuiper dat beleven is echt zeer speciaal. Blijf even hangen, Gio, want ik heb zo meteen nog een vraag voor je. Maar we gaan heel even naar een spannend moment op Wimbledon. Marcella? Ja, Griekspoor had een breakpoint om 5-5 te maken. Maar een goede service van Vukcevic werkt dat breakpoint weg. Het is nu weer 40 gelijk. 5-4 in de eerste set voor de Hongaar. Griekspoor stond 5-2 achter. Wist hem 1 break goed te maken. En nu moet hij dus, wil hij in deze set blijven, deze service game winnen. Vukcevic serveert een beetje wisselvallig. 2 aces, maar ook weer dubbele fouten. En hier opnieuw een ace. Met tweede service goed naar buiten geslagen. En komt Vukcevic hier op setpoint. Het is een onrustige eerste set. Misschien is dat wel de beste samenvatting van set 1 in deze wedstrijd. Griekspoor die dus meteen zijn eerste servicebeurt verloor, 1-0 achterkwam en vanaf dat moment achter de feiten aanliep tegen een goede Vukcevic, ervaren jongen, goede grastennisser, hele sterke vent, dus moe wordt hij niet. Man met een goede service, en die is niet zo makkelijk te breken. Hier het setpoint met de tweede service. En Vukcevic mist. Het wordt dus weer juice. Hij maakt nu ook een paar foutjes te Hongaar, dus dat is misschien de houvast die Griekspoor heeft in deze eerste set. Goed gaat het nog zeker niet met de Nederlander. De eerste van 3 jongens van de Zandschulp laten vandaag in actie. Brouwer nog. En natuurlijk een eerbetoon aan Roger Federer. En Patrick, dat zal jij vast ook wel leuk vinden. Ja, dat vind ik fantastisch. Echt geweldig. De proloog. Ondertussen zijn we natuurlijk ook met fietsen bezig en praat ik verder met bewegingswetenschapper Jim van den Berg. Jim, jij begeleidt ook persoonlijke renners bij hun vorm. En een van die jongens is Taco van der Hoorn. En jij wilde graag een fragment laten horen uit de Tour van vorig jaar. Dit zou wel eens een gouden kans kunnen zijn voor Taco van der Hoorn. Die heeft gewacht en gewacht en gewacht en gewacht en gewacht. En daar gaat hij. Gaat hij aanzetten. En dan gaat Taco van der Hoorn aan voor de etappe-overwinning. Is het Clark in het wiel? Kan Clark dan dat wiel houden? Boasson is in elk geval geklopt. Nielsen Paulus is geklopt. Simon Clark komt er nog overheen. Taco van der Hoorn schokschouderend, schokschouderend. En Taco van der Hoorn wint de etappe. Maar helaas. Gio, weet je het zeker? Ik weet het niet zeker. Maar ik heb geen adem meer. Ik weet het niet zeker. Nee, wij ook niet. De officiële uitslag. Op de Tour-site geven ze nu Simon Clark als winnaar. Dat moet dan een paar millimeter zijn geweest. Gio, ik zei blijf nog even hangen, want dit was toch wel een memorabele finish vorig jaar. Man toch, ik dacht echt dat hij gewonnen had. En volgens mij dachten we dat er wel meer. Maar millimeters, hè. Ja. Ja, het kan gebeuren. Maar dat was wel een hele mooie geweest. Want zo pakt hij natuurlijk ook een geweldige overwinning in de Giro. Ja. Ooit. Had het hem gegund. Ja, en Jim, waarom wil je dit fragment laten horen? Omdat eigenlijk tweeledig. Eén, omdat voor Taco zo'n mooi moment was. Hè. Hij heeft in de voorbereiding banden, materiaal, zoveel testen gedaan. En uiteindelijk ook de tactiek op die dag zelf pakte perfect uit. En ook dit jaar was eigenlijk weer zijn grootste doel Parijs-Roubaix dan. En de week daarvoor viel hij in de Ronde van Vlaanderen. Liep hij een hersenschudding op. En ja, daar kampt hij eigenlijk nu nog steeds mee. Daarom was hij niet in de Giro. Hij zou eigenlijk ook niet naar de Tour gaan. En dan is dit eigenlijk nog maar een jaar geleden. Ja, en hoe is het dan nu met hem? Eerlijk gezegd vallen en opstaan. Dat is een beetje het probleem van een hersenschudding. Veel geduld hebben, maar nog niet volledig belastbaar op dit moment. Ja, maar weet hij wanneer hij weer echt kan fietsen? Nou ja, dat is een beetje het vervelende vaak van een hersenschudding. Hij heeft al vaker met het beltje gehakt. Toen kwam hij er sterker uit dan ooit. Ja? Dat was nu ongeveer 4 jaar geleden. Maar ja, het is niet als het breken van een sleutelbeen. Dat je weet, 6 weken later sta je er weer en kan je weer gaan trainen naar je volgende doel. Dat is het helaas niet. Dus het is ook een beetje afwachten en van dag tot dag. Maar jij bent bewegingswetenschapper. Maar ik zei al van ja, het lichaam heeft natuurlijk ook veel met de geest te maken. Ben je dan ook een soort van psycholoog? Nou, een psycholoog wil ik me niet noemen. Maar we kunnen wel stellen dat ik als trainer nu bijzonder weinig bijdraag in waar Taco nu staat. Want ik maak nu geen trainingsschema voor hem. Of ik kan hem niet vertellen wat hij morgen moet trainen. Maar wat doe je dan met hem? Gewoon praten? Veel ouwe hoeren, ja. En morgen een hapje eten, dat soort dingen. En gaat het dan over de koers of gaat het juist over ook, andere zaken? Ja, juist wel veel andere dingen ook, ja. Ja, ik hoop dat hij snel weer opknapt. Ondertussen gaan we ook nog even kijken op Wimbledon. Ja, de eerste set is verloren met 6-4 voor Tellen Griekspoor. Hij speelt nog niet heel erg goed, maar 2 keer zoveel fouten als zijn tegenstander. 14 ten opzichte van 7. En dat is gewoon net te veel tegen die goede Vukcevic. Dus de eerste set is voorbij na 37 minuten spelen. En dat is een tegenvaller, ook omdat de Griekspoor nog niet lekker in de wedstrijd zit. In de Amerikaanse kranten werd hij een dark horse voor de title genoemd. Hè? Oppassen geblazen, want Griekspoor is in topvorm. Dat is hij. Maar die heeft hij nog niet meegebracht naar baan 15. Dus laten we hopen dat het in set 2 beter gaat. De eerste set is naar Marton Vukcevic met 6-4. Laten we zeker blijven hopen. Dankjewel, Marcella. Jim, in jullie podcast, we zeiden het al, het is zeker niet alleen maar voor de profrenners zoals Taco, maar ook voor de gewone renner. Ja. Hoe belangrijk is voeding tegenwoordig voor renners? Ja, ontzettend belangrijk. En daar maken ze nogal fout in, hè, geloof ik. Ja, en dat besef is eigenlijk een beetje de laatste 5 à 10 jaar echt in het profpeloton doorgedrongen. Maar de recreatieve fietser, die is nog bijna... Ja, veel recreatieve fietsers zijn nog lang niet zo ver. Die eten nog veel te weinig. Dus die zitten nog na te denken op schema's van 10, 15 jaar geleden? Ja, of eigenlijk dachten we toen van... Ja, ik ben nu heel moe aan het einde van mijn 3, 4 uur durende rit of training. En dat zal gewoon komen doordat ik moe ben, doordat de conditie het niet toelaat. Maar vaak is het gewoon een kwestie van niet goed eten. En vooral dan niet goed eten vanaf het eerste moment, vanaf het eerste uur. Ja, en wat is dan wel goed eten? Als je zegt, zelf, je gaat een recreatieve rondje rijden van 100, 120 kilometer. Ja, nou eigenlijk kan je stellen dat iedere inspanning die dan langer dan een uur duurt, of langer dan 1,5 uur, dan heb je vooral eigenlijk die koolhydraatvoorraad die opgeslagen ligt in de lever en in de spieren. Daar heb je niet genoeg van. Dus die moet je, en het punt daarvan is eigenlijk, die kan je maar aanvullen tot de maximale capaciteit per uur. Dus die moet je eigenlijk vanaf het eerste uur dan al benutten. En dat betekent dat, nou, we dachten eigenlijk 5 jaar geleden dat het ongeveer 60 gram koolhydraten per uur was. Inmiddels weten we dat met de juiste verhoudingen koolhydraten, met het juiste type koolhydraten, kan het wel 90 gram per uur zijn. Alleen in de Tour zijn al wel voldoende renners, zit op 110, 120, 130 gram per uur. Eet dat maar eens bij tijdens fietsen. En dat moet een recreatieve wielrenner ook niet van zichzelf verwachten. Want die zit helemaal misselijk waarschijnlijk in de tweede uur dan op de fiets. Alleen... In de praktijk zien we gewoon dat een recreatieve fietser vaak niet verder komt dan 20 gram koolhydraten per uur. Dus een bordje pasta halverwege kan geen kwaad. Nou, dan ga je dus proberen in bijvoorbeeld halverwege, dus na je tweede uur, ga je in één keer 150 gram koolhydraten naar binnen werken. Dat werkt dus ook niet, want dat neem je niet op. Dus de truc is eigenlijk vanaf het eerste kwartier al, de hele tijd beetje bij beetje te blijven eten. En als een recreatieve fietser al ergens tussen de 40 en 60 gram per uur eet, doet hij al een stuk beter dan wat hij nu doet. Nou ja, en dat is allemaal te beluisteren in jullie podcast. Nu is er ook nog een andere mooie podcast. Dat is de Rode Lantaarn. De Rode Lantaarn van de Proloog. Ja, en elke dag vertellen zij ons prachtige zaken over de Tour de France. Of het nou gaat over commentatoren of beroemde renners. Nou, over beroemde renners gesproken. Vandaag gaat er eentje die zelf een biertje naar hem vernoemd gekregen heeft. Dag wielerliefhebbers, hier Tim de Gier van de Rode Lantaarn. We moeten het even hebben over een bijzondere renner in het peloton. Namelijk Bob Jungels, bijgenaamd Young Bubbles. Een Luxemburgse favoriet van ons. Waarom? Dat heeft alles te maken met de glorieuze Giro d'Italia van Tom Dumoulin in 2017. In een bergetappe was Dumoulin ineens achterop geraakt. Directe concurrenten Nibali en Quintana waren weg. Dan heb je wat hulp nodig en moet je samenwerken. Tom had geen ploeggenoten meer bij zich en zocht wanhopig naar hulp. En wij ook, de fans achter onze tv. En toen, op het beslissende moment, als Gandalf aan de horizon van Helmsdiep, was daar Bob Jungels, de sympathieke Luxemburger in de Luxemburgse kampioenstrui. Hij zat ook in de achtervolgende groep en wierp zich in de strijd. Nooit te beroerd om zijn enorme bovenbenen in te zetten voor de goede zaak. Dumoulin hoefde hierdoor niet zelf door de wind naar die vreselijke Nibali en Quintana te rijden. De schade bleef beperkt, onder meer dankzij Jungels. Wij sloten hem in onze hartjes en voortaan was hij voor ons Young Bubbles. Bubbles kan weinig fout doen bij ons. Soms heb je die onverwachte hulp even nodig. Wij deden een duit in het zakje en vernoemden de zomer erna een biertje naar hem. Het Young Bubbles bier verkocht in een weekend volledig uit. Daarbovenop komt dat hij een bijzonder getalenteerd renner is. Heel compleet bovendien. Hij kan hard rijden, klimmen, tijdrijden, klassiekers winnen en bergetappes. Deze Tour is hij er ook weer bij. De afgelopen jaren hoorden we helaas te weinig van Jungels. Een vernauwing in de ader aan zijn bovenbeen, een bekende wielerblessure die onder meer ook Sam Omen teisterde, hield zijn ontwikkeling tegen. Nu rijdt Bubbles voor de Duitse keukenvernieuwers van Bora Hansgrohe. Wij hopen hem weer ouderwets in de Tête à la Course te zien deze Tour. Misschien rijdt hij daar dan voor kopman Hindley. Of je weet nooit, de band met de Nederlanders wordt voortgezet en de inmiddels 30-jarige Bubbles helpt een noodlijdende Wilco Kelderman uit de brand. Of een Mathieu van der Poel. Misschien is hij dit keer hun geheime bondgenoot. Net als op die memorabele dag voor Tom Dumoulin. Nee, een hele zware dag. En een eeuwige dankbaarheid richting Bob Jungels. Prachtig verhaal. Zo komen we al aan het einde van de proloog. Dus bewegingswetenschapper Jim van den Berg en zeker ook podcastmaker van Beter Worden. Dankjewel voor je komst. Maar ik heb natuurlijk altijd wel echt één vraag aan het einde, namelijk: het wordt sprinten. Mm-hmm. Wie gaat winnen? Fabio Jakobsen. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat het ging net mis met Morkov op het laatst. De rest van de trein was perfect. En hij kwam wel met heel veel snelheid. Dus als hij nu de ruimte heeft, ja, dan wint hij. Weet je wie ik zeg? Nou? Nou ja, ik moet zeggen, waar ik op hoop, Cavendish. Ja, ik denk later deze Tour misschien. Ja? Maar ja, op inhoud. Op inhoud. Ja, nu niet op snelheid. Op inhoud en voor de romantiek. Okay. Jim van den Berg, dankjewel. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Zijn stem en zijn hart en houding. Ik werd verliefd. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Hij zag er soms uit alsof hij in het achtergrondkoor van Boney M. Meedeed, weet je wel. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Dat hij gewoon 9 maanden in het ijs is opgesloten en dan zit hij met zo'n smile op zijn gezicht dat gewoon te ondergaan. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. Wie luistert, weet meer. Ster. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen gaan we de hand van het nieuws op zoek naar boekentips. En Alma Matthijssen neemt ons mee in de zomer van de orka. Maar eerst, het OM eist 4 jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen Alex S. vanwege zijn rol bij de zelfdoding van 10 mensen. Dat in het NOS Journaal met Gert Kluk. Alex S. zou die 10 mensen samen met honderden anderen een pakketje hebben verkocht met het zogenoemde middel X, waarmee zij een einde aan hun leven kunnen maken. Ook zat er een gebruiksaanwijzing bij. Hansje Boelens is persofficier van justitie in deze zaak. Goedemiddag. 4 jaar onvoorwaardelijk. Hoe komt u tot uw eis? Het gaat inderdaad om de grootschalige en professionele manier van het verstrekken van het middel X. Waarbij inderdaad de mails werden gestuurd, werd betaald en daarna kwam er een brievenbuspakketje. En dat heeft uiteindelijk geleid tot in ieder geval 10 mensen die het middel hebben gebruikt bij een zelfmoord. En die verdenking legt het meeste gewicht in de schaal bij het bepalen van de strafeis. Ja, een strafeis van 4 jaar. Waarom is het verstrekken van dat middel met een gebruiksaanwijzing goed voor 4 jaar cel in uw ogen? Ja, het maximum straf die daarop staat is 3 jaar. De wet en regelgeving over hulp bij zelfdoding is heel erg duidelijk. Dat mag niet, behalve als er hele enge eisen wordt voldaan en een arts dat doet. Dat heeft de verdachte op geen enkele wijze gedaan. En er zijn wel 10 mensen komen te overlijden. En dan is er weinig ruimte om af te wijken van een strafmaximum van 3 jaar. En dat is 1 van de 4 verdenkingen. De man wordt niet vervolgd voor de verkoop van het middel aan honderden anderen. Hoe zit dat dan? Omdat het verstrekken van het middel aan zich, het middel zelf, is niet strafbaar. Maar als het wordt gebruikt bij de zelfdoding, dan wel. Ja, dus het verkopen, grof gezegd, geeft niet. Maar als mensen er gebruik van maken, dan zit je fout. Ja, het is wel zeer ongewenst. Maar echt de hulp bij de zelfdoding, dat is strafbaar in de wet. Deze zaak tegen Alex S. wil het OM daarmee ook een signaal afgeven richting de coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking bij het leven zijnde. En Alex S. was lid van die organisatie. Het gaat niet om een signaal naar de coöperatie. Het gaat wel een signaal naar de samenleving. Dat het, de hulp bij zelfdoding niet is toegestaan op deze manier. Ja, dus met de straf die de rechter mogelijk oplegt, wilt u dit soort handelingen afschrikken, zeg maar? Zeker, dat is een groot deel van de strafeis ziet daar ook op. Hansje Boelens van het Openbaar Ministerie, dank u wel. De 64-jarige Jens Stoltenberg blijft nog een jaar langer aan als secretaris-generaal van de NAVO. Correspondent Ardy Stemmering in Brussel. Ardy, ja, de herbenoeming hing al in de lucht. Nu is het dus officieel. Het is officieel, ja. En het was inderdaad de laatste weken geen verrassing meer. Hij werd en wordt in het algemeen door alle landen gezien als een hele stabiele kandidaat. Iemand met veel ervaring die ook geen fouten maakt. De Amerikanen zagen hem zitten, niet onbelangrijk. En dus werd het afgelopen dagen al achter de schermen steeds gezegd, en nu dus ook in het openbaar, Stoltenberg mag nog een jaartje blijven. Ja. Waren er geen andere kandidaten? Nou, die waren er wel. De Britse minister van Defensie, Wallace, werd bijvoorbeeld genoemd. Maar dan had je weer de Fransen die liever niet het Verenigd Koninkrijk als NAVO-baas zagen, want net uit de Europese Unie gestapt. Frederiksen, de premier van Denemarken, werd genoemd. Maar die schijnt dan weer te licht bevonden door de Amerikanen. Een opvallende naam, Mark Rutte. Ook van hem horen we achter de schermen dat hij tot twee keer toegepolst is door Joe Biden, de Amerikaanse president. Maar Rutte die had er dan weer zelf geen zin in. En ja, als je het er uiteindelijk met z'n allen niet over eens wordt, dan kom je dus weer gewoon op Stoltenberg uit. En hoe heeft Stoltenberg zelf gereageerd? Nou, hij heeft verheugd gereageerd. En hij heeft nog maar weer eens benadrukt dat de NAVO een heel belangrijke alliantie is. Zeker in de gevaarlijke tijden die hij nu ziet. Overigens, nu zou het wel op neerkomen dat Stoltenberg over een jaar echt gaat vertrekken. Dan zou hij 10 jaar NAVO-baas zijn geweest. Maar dan pikt hij nog wel eventjes het jubileum van de NAVO mee. Volgend jaar namelijk, 75 jaar NAVO, mag hij dan nog meevieren in Washington. Ja, en hopelijk is dan die oorlog in Oekraïne voorbij, denkt Stoltenberg waarschijnlijk. Ja, en anders, precies. En nou ja, ik zeg nu dat hij dan echt weggaat. Je weet het maar nooit met Stoltenberg. Misschien plakt hij er dan wel weer een jaartje aan vast. Correspondent Ardy Stemerink, dankjewel. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil de druk op het kabinet opvoeren om met een oplossing te komen voor het asielvraagstuk. Fractievoorzitter Sophie Hermans komt met een soort deadline. Zo gaat ervan uit dat er uiterlijk vrijdag afspraken liggen. Ik vind het heel belangrijk dat we, voordat we de zomer ingaan, dat we resultaat zien. Dat er afspraken liggen om perspectief te bieden aan al die gemeenten, aan al die organisaties, maar ook aan Nederland. Dat wij ook op dit vraagstuk met oplossingen komen die op termijn die instroom naar beneden gaan brengen. Hermans wil niet zeggen wat de VVD gaat doen als dat niet lukt voor vrijdag. De coalitiepartijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie zitten wekelijks verschillende keren bij elkaar om over maatregelen te praten die de asielinstroom moeten inperken. Het is nu al maanden bezig, maar de partijen zijn er nog niet uitgekomen. Kinderen die wees worden moeten tot hun 28ste in het ouderlijk huis kunnen blijven wonen als dat een huurhuis is. Dat stellen VVD, ChristenUnie, GroenLinks en BBB in een initiatiefwet. Woningcorporaties kunnen het huurcontract nu al verlengen, maar zijn dat niet verplicht. Daardoor gebeurde dat kinderen op straat werden gezet. De man uit Etten-Leur die 3 jaar geleden zijn gezin doodde, heeft in hoger beroep levenslang gekregen. De rechtbank in Breda had hem eerder tot 30 jaar veroordeeld. Ono K. heeft nooit willen zeggen waarom hij zijn moeder, zijn vrouw en 2 jonge kinderen heeft gedood. Oekraïne zegt vooruitgang te boeken met zijn tegenoffensief. Vooral de afgelopen dagen zouden successen zijn geboekt. Kiev noemt verder geen details. Het zegt alleen dat in dit stadium van de operatie zoveel mogelijk Russische militairen worden uitgeschakeld en materieel, commandoposten en defensieve stellingen worden vernietigd. Het NOS-journaal. Op Wimbledon is Stellen Griekspoor bezig aan zijn eerste partij. Hij speelt tegen de Hongaar Marton Vuskovic. Marcelle Mesker, wat voor indruk maakt hij tot nu toe op jou? Nou, niet zo heel goed. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Hij staat 6-4, 2-1 achter. Een break alweer. Zo even wel een belangrijke game. Griekspoor serveerde zelf. Had weer breakpoints om 3-0 achter te komen. Die game won hij gelukkig wel. Dus hij heeft nog even om deze ene breakachterstand te repareren. Maar ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Is hij geblesseerd? Voelt hij zich niet lekker? We zagen net ook 3 rackets naar zijn kant worden gebracht. Het is natuurlijk wat frisser, wat vochtiger op Wimbledon. Het is voor het eerst onder de 20 graden. Dat heeft ook effect op je bespanning. Dan wil je liever met een wat zachtere bespanning spelen om iets meer gevoel op de bal te krijgen. Hoe warmer het is, hoe harder je die bespanning wil hebben. Dus misschien dat hij daar een beetje mee zit te hannissen. Maar hij oogt nonchalant. Hij oogt niet. Ja, normaal heeft hij toch die energie die hij brengt. Dan gaat hij lekker babbelen. Heeft hij interactie met zijn coach. Ik zie het allemaal niet. Het is gehaast. Het is het kopje naar beneden. Er is iets aan de hand. Maar ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ik weet het niet. En het is een best of 5. Misschien komt er dadelijk een buitje regen. Dat is te hopen. Want het is alweer bijna 3-1 voor Vuskovic. En dan kan hij misschien toch nog de zaken keren. Maar het gaat voorlopig nog helemaal niet best met Tellen Griekspoor. Die in aanloop naar Wimbledon natuurlijk zo in topvorm was. Nou, Verre van dat vandaag. Hij hangt voorover. Er is iets met hem aan de hand. Hij speelt niet best. En hij staat dik achter. Set en break tegen Martin Vukcevic. Marcelle Mesker. En dan beginnen op dit moment de renners uit de Tour de France aan hun vierde etappe. Op het programma een vlakke rit van Dax naar Nogaro. Commentator Gio Lippens, een vlakke etappe. Ja, daar moeten de sprinters natuurlijk hun kans waarmaken. Hè? Oh, zeker. Dan kun je vandaag de klok op gelijk zetten. Dat we straks zo tegen, nou, wat zal het zijn, 5:30, 6:00... dat we een echte massasprint krijgen. En hopelijk er ook wel een andere massasprint dan gisteren, waar nogal veel kritiek was op de aankomsten daar in Bayonne. Vooral dat hele bochtige aankomstcircuitje met een S-bocht er zelfs in vlak voor de finish. Daar was veel kritiek op. Hè? Jasper Philipsen, de winnaar, moest ook lang wachten op bevestiging van zijn overwinning, omdat hij van zijn lijn zou zijn afgeweken. Maar vandaag finishen ze echt op een autocircuit. Dus wat dat betreft en een motorsportcircuit breed genoeg in ieder geval voor een veilige aankomst. En ik denk dat de sprinters inderdaad zich kunnen gaan opmaken voor een echt koninklijke sprint, zoals we dat echt zeggen. Met alle grote favorieten. Ja, Fabio Jakobsen werd gisteren vierde in de sprint. Die wil natuurlijk meer. Ja, die wil meer. Dat geldt natuurlijk ook voor Dylan Groenewegen. Die werd achtste in die sprint. En dat zijn de twee Nederlands. Wat dacht je van Mark Cavendish? Gegang maakt door Kees Bol. Het ging ook niet helemaal goed. Die werd zesde. Wout van Aert werd dus klim gezet door Jasper Philipsen in die bocht. En die kwam er ook niet uit. Dus er zijn heel veel sprinters die vandaag op revanche zijn belust om daar in ieder geval die etappe over de winning te gaan pakken. Maar als ik toch even terugkijk nog weer naar gisteren. En die sprintie die werd aangetrokken door onder andere Jonas Rickard, een Belg. Daarna Mathieu van der Poel. En dan afgemaakt door Jasper Philipsen. He, alle drie ploeggenoten bij Alpes in Phoenix. Ja, dan heb ik toch echt wel het idee van dat de snelste trein is op dit moment in het peloton. En dat met name Philipsen. Hij won vorig jaar ook al de laatste etappe in Parijs. Hij won ook de massasprint daarvoor in de Tour de France. Dus eigenlijk heeft hij gewoon 3 toeretappes, 3 massasprints op rij gewonnen. Ik zie hem toch als grootste favoriet. Hier, dankjewel. Later vandaag in Radio Tour meer over deze etappen. En dan het weer, zon en stapelwolken. Er kan wat regen vallen. Het waait stevig uit het zuidwesten, 19 tot 23 graden. Vannacht veel regen en wind aan de kust, hard tot mogelijk stormachtig. En kans op windstoten. Morgenmiddag geregeld zon, dan 19 tot 22 graden. En bij de ANWB zit nu Robert Vriezen. Goedemiddag, Patrick. 3 files op de Nederlandse wegen. Op de A27 rijdt het langzaam vanuit Breda naar Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging heb je ook op de A50 als je vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt. Want bij afrit Loenen staat 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de N280 vanuit Roermond naar Weert voor de aansluiting met de A2. En er rijden geen treinen door een aanrijding tussen Rotterdam en Gouda. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Het is gaan regenen op Wimbledon, dus die wedstrijd van Tellen Griekspoor die is even stilgelegd. Kan hij zich even herbronnen en dan komt hij waarschijnlijk weer helemaal kwiek uit die prachtige kleedkamer. Maar eerst gaan wij naar onze boekenrubriek. De Lees-BV. Samen met schrijver Alma Matthijssen, die ook nog eens een bijzondere gast heeft meegenomen, kijken we terug naar het nieuws van afgelopen maand en bespreken we de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. En Alma, ja, welk nieuws viel jou op afgelopen maand? Ja, ik weet het al. Ik moet nu al lachen. Ik vind het nu al prachtig. Nou ja, ik kon toch niet een om de orka's die zeilschepen aan het omduwen zijn voor de Spaanse kust. En ja, het trok me enorm aan. Iedereen op het internet gaat ook helemaal los. Er zijn duizenden memes zo ongeveer over gemaakt. Ja. En het is een soort vraag van de orka's. Zeker, we kunnen wel spreken van de orka summer en het is al weken wereldnieuws. Oh my god! Deze zeilboot werd een uur lang aangevallen door orka's. De dieren bleven maar beuken tegen de onderkant van hun boot. Na een uur gingen de orka's weer weg. Thousands of orca attacks have taken place in the Strait of Gibraltar. They are attacking and even sometimes sinking boats. Deze zegeljacht wordt midden in de nacht van meerdere orka's aangegriffen. Killer whales appear to be targeting boats in Europe, attacking them and even managing to sink 3. Nou, opeens kwamen de orka's naar ons toe varen. En die hadden gelijk geen doel en er was op tepels roer aan te varen. Waarom de orka's dit doen is voor deskundigen een groot mysterie. killer whale. Ja. De orka. Maar wat is jouw gevoel hierbij, bij de orka? Nou ja, kijk, wij mensen die zien er natuurlijk van alles in. Van ze zijn nu aan het terugpakken en dit is een wraak. En uiteindelijk, ja, klopt dat misschien toch niet helemaal. Is het gewoon meer een spel voor ze. Maar mijn gevoel is toch wel een beetje, ja, ik wil me graag aansluiten bij deze beweging. Ja, bij de orka-beweging. Ja, bij de orka-beweging. We gaan zo meteen praten over boeken die ook mooi aansluiten bij dit thema. En daar heb je ook kunstenares Fiebeke Massini voor meegenomen. Ja. Fiebeke, wat leuk dat je er bent. Maar vertel eens even wat jij met orka's hebt. Nou, met orka's en met walvissen misschien in de bredere zin. Komen vaker op in mijn werk als beeldend kunstenaar. Maar ook in mijn schrijven. Het is eigenlijk een soort van lens om naar de wereld te kijken. En eigenlijk relaties tussen de menselijke maatschappij en het lichaam en het leven van de walvis. En waarom juist de walvis? Ik denk omdat de walvis eigenlijk een heleboel, ja, het is een soort archief eigenlijk. Het walvislichaam is een soort archief voor aan de ene kant mythe, vorming, verhaal vertellen. Die soort tradities, maar ook tegelijkertijd een opslagplek voor een heleboel vervuiling en eigenlijk andersoortige materiële relaties tussen mensen en ja, een dier. Het is een fascinerend dier. En wat je zegt, genoeg mythes en van Jonas en de Wolf is al een prachtig verhaal. Maar Alma, jij moest gelijk aan echte literatuur denken, hè? Ja, ik denk dat bij dit hele fenomeen waarom het ons zo ontzettend aanspreekt en er gelijk een soort vonk afgaat, is omdat hier zoveel geschreven over is in de literatuur. Je zei het net ook al, in de Bijbel is natuurlijk ook een vorm van literatuur, Jonas en de Walvis. Maar ook een verhaal als Pinocchio, komt ook dat verhaal in voor. En natuurlijk het fenomenale boek Moby Dick. Daar kunnen we echt niet omheen. En ik heb het nu weer herlezen. En ja, het staat als een huis. En het vreemde bij dat boek eigenlijk is, ik heb het voor het eerst gelezen, denk ik, toen ik 19 was. En toen dacht ik eigenlijk gewoon, oh, dit is gewoon een fantastisch verhaal over een walvis. En Jezus, wat een heftig, intens dier is dit. Maar hoe vaker je het leest, het verandert telkens. Het wordt telkens iets, het beweegt. Het is alsof de letters niet op dezelfde plek blijven staan. Want ik heb het dan bijvoorbeeld ook 10 jaar geleden weer herlezen. En toen, voor mijn gevoel, was het veel meer een verhaal, ja, over een soort van de kapitein Ahab, die dan dus wraak neemt op de walvis, want die heeft zijn been afgebeten. Toen was het voor mij veel meer een verhaal van, ja, iemand die zijn lot niet wil accepteren. En nu, voor deze uitzending, ging ik het weer herlezen. En toen was het eigenlijk veel meer een verhaal over de natuur. En dat wij als mens denken dat we geen deel zijn van de natuur. Toen keek je veel meer vanuit de ogen, vanuit het perspectief van de walvis. Ja, nou, exact. En ja, het blijft, zeg maar, fascineren en het blijft groeien. Het staat niet stil, dit boek. En dat maakt het zo goed. Kortom, Moby Dick, nog altijd een heel goed verhaal. Ja, gewoon ik, nu er naar er de Er zijn verschillende exemplaren van. Toen ik jong was, heb ik ook al Moby Dick gelezen, maar dat was een kleine versie. Maar ik heb deze ook gelezen. Ja, het is prachtig. Het is een prachtig. De film is trouwens ook, daar hadden we het net ook al over. Jij zei met Gregory Peck, klopt. Het is van John Huston. Sorry, we hebben het over boeken hier. Ja, maar soms heb je boekverfilmingen die wel goed zijn. Moby Dick, John Huston, ga er naar kijken. Fiebeke, waarom is de walvis zo dankbaar, ja, voor kunst of voor beleving of voor een boek? Nou, ik denk dat het mooie aan de walvis is dat eigenlijk iedereen zich ertoe kan verhouden. Dus de meeste mensen hebben nog nooit een walvis gezien. Ik heb nog nooit een levende walvis gezien. Ja, ik wel. Ja, echt? Ja. Het is geen dierenrubriek, het is een boekenrubriek. Wordt er toch enthousiast van? Misschien toch ook een gesprek over de verbeelding in de grote opzicht. Ik denk dat die walvis spreekt enorm tot de verbeelding. En daarom denk ik dat het zo, ja, dat eigenlijk iedereen daar een soort relatie mee kan aangaan. En in ieder geval voor mijzelf is dat heel erg het geval geweest. De eerste moment dat ik me eigenlijk aangetrokken voelde tot de walvis was rondom een vraagstuk van schaal. Eigenlijk schaal in de zin van formaat, gewicht. Hoe zwaar is het zwaarste dier dat ooit op de aarde geleefd heeft? Dat was een vraag die eigenlijk mij naar de walvis en de blauwe vinvis toe trok. Meer dan 10 jaar geleden. En eigenlijk ben ik nog steeds bij die walvis. Goed. Maar we hebben jou dus ook gevraagd naar jouw favoriete walvisboek. En dat is Phantoms, The World in the Whale van Rebecca Gibbs. Giggs, moet ik zeggen. Waar gaat het over? Ja, dat is eigenlijk wat je zegt, The World Inside the Whale, dat is eigenlijk heel erg beschrijvend van waar dat boek over gaat. Het gaat eigenlijk hoe in een walvis de hele wereld terugkomt. En dan gaat het zowel eigenlijk op hele grote schaal, of mythische schaal, Jonas, die daar in die walvis teruggevonden wordt. Maar ook delen van broeikassen, allerlei deeltjes, eigenlijk chemische deeltjes van de industrieën die hun wateren allemaal lossen in de oceaan. En die allemaal opgeslagen worden in dat lijf. En eigenlijk gaat het dus over de wereld die een plek vindt in die walvis, the world in the whale, maar ook andersom, eigenlijk hoe die walvis op allerlei manieren de wereld instroomt. En dan gaat het over walvisvet, wat voor verlichting gebruikt wordt, maar ook eigenlijk hoe die walvis in ons allemaal op de een of andere manier leeft. En dat boek heeft jou geïnspireerd door het schrijven van je eigen boek, Silent Whale Letters. Dat heb jij dan weer gelezen, Alma? Ja. Kan ze een beetje schrijven? Zeker. Nee, het is echt een prachtig tijdsdocument eigenlijk. Het is geschreven tijdens corona. Het zijn brieven heen en weer. En ik denk dat er maar één persoon op deze hele aarde is die, als zij naar een geluidsfragment, want dat is er gebeurd, is op zoek gegaan naar een geluidsfragment van walvissen, waar niets op te horen is. Dus laat dit even op je inzinken. Gewoon een fragment waar niets te horen is. En daar gaat Fiebeke dan dagenlang, urenlang achter elkaar naar luisteren. Net zo lang tot ze wel iets hoort. En daar is dit boek eigenlijk uit voortgekomen. En dat vind ik zoiets wonderlijks en moois. Het zit dan op, jij kan het beter uitleggen dan ik. Het zit op zo'n frequentie dat wij dat als mensen gewoon niet kunnen horen. Maar er is in principe wel iets aan de hand. En dat voel je. En dit boek is het eindproduct daarvan. Walvissen communiceren ook op een bepaalde frequentie met elkaar. Dus ja, dat kunnen wij allemaal niet verstaan. Maar dat is wel prachtig om te horen. Ja. Ik heb ook nog een tip. Toen ik jong was, las ik het boek Het Walvismeer. Dat was van Midas Dekkers, is van Midas Dekkers. Ik heb het denk ik 4 keer gelezen. Ook een prachtig boek. Het gaat over een Greenpeace-actie. Maar uiteindelijk wordt de walvis op een zeer spectaculair, maar ook ontroerende manier gered. Dus ik tip ook nog voor de jongeren onder ons het Walvismeer. Oh, ja, de broekenrubriek is snel voorbij gegaan. Alma Matthijssen, dank je wel. Jij tipt dus het boek Moby Dick. Gewoon klassieker. Herlezen. Fiebeke Massini, jouw tip is Phantoms, The World in the Whale. En ook je eigen boek natuurlijk. Hè. Mag ik nog even aan toevoegen dat het een gedeeld geschreven boek is samen met Ella Feiner. Nou, fantastisch. Ja. Dan voeg ik alleen toe dat als je het over walvissen hebt, dan draai je gepaste muziek. Een van de lievelingsplaten van onze regisseur is natuurlijk Noah and the Whale. Be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun. James Dean, and she'll say, yeah, well, I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And if you love, love, love all through